Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Dneska jsme se sešli v tradiční sestavě Petr a Lukáš. Čau Petře. Čau Mirku. Dík. No a dneska bychom se chtěli bavit trošku o umělé inteligenci a vůbec o tom, jak si počítače myslí, že jsme chytřejší, že jsou chytřejší než my a tak podobně. Tady k tomu tématu mě dovedly dvě zprávy, které tento týden proběhly internetem a náhodou se týkají obě dvě Google. Ten totiž představil další nějaký pokroky ve své umělé inteligenci v neuronových sítích. A ta jedna se týkala toho, jak on počítačového vidění, jak on zpracovává obraz. Všichni prostě ví, že když do Google zadáte, já nevím, třeba myš, tak vám najde obrázek myši. A nedělá to jenom podle toho, že ta myš bude někde napsaná v exifu nebo přímo v názvu souboru, ale už má prostě vychytaný tak tu umělou inteligenci, že ona pozná na tom obrázku, analyzuje ten obraz, najde tam ty známý vzorce a pozná, že to je myš. A Google teďka tady tu umělou inteligenci obrátil, nebo ten proces obrátil a zeptal se počítače, aby řekl, nebo aby nakreslil, jak si myslí, že ta myš vypadá. Tak byly z toho takový pěkný, skoro jako impresionistický obrázky, jo, že jsi si nahlédl do toho počítače, jak on si myslí, že ta myš vypadá. Byla tam vidět, teďka nebyla tam zrovna myš, ale dejme tomu, že tam byla myš. A prostě byly tam jako nepřirozený barvy a takový jako divný tvary, ale bylo poznat, že tam jako ten objekt, který ty hledáš, je. Tak to byla jedna taková zajímavost. A druhá je, že vyšlo najevo, že Google naučil nebo učí nějaký svůj engine číst články, byly tam nějaký dvě média, myslím Daily Mail a CNN, přečetl asi 400 tisíc článků od roku 2007 až po současnost a na těch článcích se učí jednak jazyk, aby prostě chápal tu syntaxi a semantiku, aby věděl prostě, co ta slova znamenají a taky se podle toho učí odpovídat, jo, že když ty se ho zeptáš na obsah toho článku, tak on ti odpoví, ale ty se zeptáš přirozeným jazykem a on ti zase znova přirozeně odpoví, ale jako by abstraktně, že on nevytáhne konkrétní větu z toho článku, ale prostě pochopí ty fakta a sestaví z toho nějakou užitečnou větu, což mi přijde jako hodně užitečný a pro budoucí vyhledávače nebo takový ty asistentky jako Google Now, tak to je jako hodně velká revoluce. Zatím teda to nemůžeme si vyzkoušet v praxi, jenom to prostě tam to testuje to tam ten výzkumný tým, ale jako je to velká věc. No a to mi trošku, tím bych se chtěl dostat k jinačí věci, o tom, že ty firmy nebo ty jejich softwary si myslí, že vědí, co je pro nás dobré a tím bych se chtěl dostat k sociálním sítím. Především teda Facebooku, ale taky Google+, možná Twitteru. A bude to taková kritika toho, jak oni, ti provozovatelé, nakládají s obsahem. Jo, ty si tam máš na Facebooku třeba 50 přátel, sleduješ 50 stránek a ty nevidíš ty jejich příspěvky, jak oni posílají, tak jak oni jdou chronologickým pořadí, tak jak já bych si představoval, že by to mělo být. Ale Facebook sám určuje, co bys měl vidět. Má tam takový hrozně složitý metriky, bere tam v úvahu, jaký to je typ příspěvku, jestli je tam vložený odkaz, jestli je to čistě text, jestli je tam fotka, jestli je tam video. Počítá to, kolikrát na to lidi klikli, kolik tam dali ten like, kolikrát se to sdílelo, kolik je tam komentářů. A teďka nově bude i počítat to, jak dlouho lidi na ten příspěvek koukali, nebo jak dlouho si na to koukal ty. A podle toho ti v budoucnu bude doporučovat příspěvky jakoby stejného typu. A to mi přijde úplně strašný. No, já jsem na tohleto téma psal práci do školy, takže si myslím, že jsi vlastně plagiátor, že? Protože jsi mi sebral moje myšlenky. V podstatě, jak se obhájíš? A co když ty jsi sebral moje myšlenky? Já jsem tvojí práci nečetl. Aha, ale já jsem slyšel tvoje myšlenky, ale až teď teda. No, je to jedno z největších v podstatě nebezpečí sociálních sítí. Ono nejde o to, že počítač si myslí, že všechno ví nejlíp. K tomu ten počítač vždycky donutí člověk. A v tomhle případě je Facebook ta entita, která na nás vydělává peníze v reklamě, dělá na nás experimenty, my jí to dovolujeme, výměnou za to dostáváme bezplatnou službu, jsme všichni z toho hrozně nadšení a jednoho dne se pravděpodobně budeme ještě divit. Ale v tomhle tom jako vidím velký riziko. Ta služba nás může manipulovat a v podstatě to dělá a nejhorší je, že nevíme, kam až to zajde. Potenciálně je to hrozně zneužitelný tohleto. A já bych třeba neměl problém s tím, ať ta služba vybírá zajímavý příspěvky, protože je pravda, že ne každý příspěvek pro mě je relevantní. Takže na jednu stranu jo, je důležitý vybírat relevantní příspěvky, stejně tak, jako nás zajímají relevantní dotazy, když vyhledáváme prostřednictvím Google nebo jiného fulltextového vyhledávače podobného. Ale tady si dovolím tě přerušit, tohle podle mě není stejný. Ty na tom Facebooku, ty si sám určíš, co chceš sledovat, ty si prostě musíš ty člověky, teda ty lidi přidat do přátel, anebo začneš sám sledovat ty stránky a podle toho, nebo na tomhle jako základě bych očekával, že ty chceš vidět ten obsah jejich, ať je to cokoliv. A neměl by do toho nikdo vrtat, aby ti řekl, jako, že tohle je důležitější než něco jiného. Máš pravdu v tom, že na Facebooku, i když třeba seš s někým kamarád, máš ho v přátelích, tak je pravda, že toho člověka sledovat nemusíš. To jo, ale stejně jakoby i ty lidi, který sledují, tak vyprodukují obrovský objem obsahu a třeba půlka z toho, co vyprodukují, mě může zajímat a druhá půlka nemusí. Takže jako myslím si, že nějaký prostor pro třídění tady určitě je a vždycky bude. Jo, to máš jako s e-mailama nebo s čímkoliv jiným. Ale jako ta funkce by mi v principu zas tak nevadila, pokud by byla třeba volitelná. Pokud by lidi věděli, že něco takového tam je a že to používají. Problém je v tom, že tahle ta funkce že už dlouhodobě je výchozí. Já teda nevím už jak dlouho, ale jsou to řádově roky. A myslím si, že většina lidí, a to je na tom to nejhorší, nemá vůbec ponětí, že ten Facebook za ně vybírá ty zprávy. Většina lidí si myslí, že vidí nejnovější zprávy, pravděpodobně. Ale nevidí, ale dá se to tam teda zapnout. Je to teda čím dál skrytější ta funkce, ale dá se tam někde přepnout, abys viděl nejnovější zprávy a pak už je to jakoby chronologický, ale já mám pocit, že ta funkce se pak resetuje, prostě jako nepamatuje si tam to nastavení dlouhodobě moc ten prohlížeč nebo. Ale já jsem to tam kdysi taky nějak nastavoval a stejně to potom vždycky se to zase přeházelo a to potom vidím po každém refreshi, tak tam jsou úplně jináčí příspěvky, chronologicky samozřejmě nejsou, tam třeba na prvním místě je příspěvek ze předvčerejška, na druhým ze včerejška, na třetím z dnešního rána a na dalším prostě z dnešního večera a podobně. Prostě není v tom žádný řád a ani jako nechápu, jo, u některých těch příspěvků třeba žádný ty lajky a podobně, jako podobní interakce nejsou, ale stejně Google, teda Google, Facebook stejně vždycky nějak odhadne, co bych teda měl vidět a i když říká, který ty příspěvky jsou důležitý a podobně, tak ta metodika nebo ta metrika je tak neprůhledná, že prostě stejně nevím, jak to vlastně funguje. No máš pravdu, teďka jsem si tady otevřel Facebook a kliknul jsem, aby se ty příspěvky zobrazily jakoby od nejnovějších a vidím tady příspěvek první 7 minut, pak 4 hodiny, pak sponzorovaný příspěvek, což reklama, pak 8 minut starý, 17 minut, 20 minut, 1 hodina, 4 hodiny, jo, jako jo, máš pravdu, že a 1 hodina, je to takový jako chaotický. Jako já nemám problém tady s tím, ty jsi říkal, že je to z toho důvodu, že oni na tom vydělávají a že na nás experimentují, já bych neměl problém s tím, že tam vkládají ty příspěvky, ty sponzorovaný, že oni určí podle toho, co já sleduju, co mám rád, takže určí, co by se mi mohlo líbit, takhle to vlastně ostatně funguje i ve vyhledávačích a na tom toho prostě na téhle analýze, tak by mi tam doporučil nějakou reklamu na nějaký produkt, který by mě mohl zajímat. Proti tomu nic nemám, ale to, že on určuje prostě, který příspěvky mých přátel jsou prostě důležitější než ti jinačí, tak naopak teďka mě to asi měsíc zpátky tak řekl, že bude upřednostňovat příspěvky přátel před tím obsahem, který publikují stránky na Facebooku, což jako je asi dobrý, že ti přátelé vždycky k ní máš blíž, ale stejně. Ale jako není to problém jenom toho Facebooku, vlastně Google dělá to samý na Google+, tam navíc ani nemá reklamy a jenom tam prostě experimentuje a navíc Google ani neříká, jak to jeho řazení vlastně funguje. Tam je to taky pokaždé, tam refreshneš stránku a načte se to úplně jinak, samozřejmě vůbec to není chronologicky, je v tom prostě hrozný bordel a Google ani neříká vlastně, jakým způsobem tady tohle řeší a proč. A tak to Facebook taky neříká, ne? Jak to řeší? No tak neříká přesně, jak to řeší, ale jako často řekne, že teďka prostě jsou pro nás důležitější příspěvky s odkazem, teď jsou důležitější fotky. A nějak to komentuje, ale Google tohle vůbec nedělá a je to takový jako náhodný, divný, nevím. Ano, jo, ale jako to, že někdo prodává jako reklamu, třeba je potenciálně problém. Představ si, že přijde nějaká politická strana a teďka Facebook tě začne manipulovat tím, že ti bude zobrazovat, já nevím, příspěvky, které budou sympatizovat s tou a tou stranou víc. Jo, a myslíš jako reklamní příspěvky, nebo příspěvky těch přátel? To je otázka, jako chápeš, jednak tam můžou být reklamní příspěvky, což by měl být legitimní biznis, ale jednak prostě, jak mi zaručíš, že ta služba prostě nebude tebou manipulovat, jo, třeba i jinak. No to nezaručíš a právě když je tam ta neprůhlednost, ta vrstva, která to rozděluje, tak jako nikdy nevíš. No, jo. A to je ten jako můj problém s tímhle, s tím. Jakože ta služba nás může manipulovat a my o tom v podstatě nebudeme vědět. Jo. A hlavně mi teda štve, já teda občas tam narazím na nějaký ty síti na příspěvek, který se mi líbí a počase bych se k němu chtěl vrátit, ale on už je jako těžko dohledatelný, jak to tam je prostě seřezený úplně divně, tak třeba ten včerejší příspěvek už tam jako je někde zapadlý, někde v křemíkovém nebi. A tak na Facebooku to nejde dohledat pořádně, protože podle mě Facebook neumí hledat v příspěvcích, což Google Plus umí a tam to je celkem jako jednoduchý a přehledný, ale na tom Facebooku jako dohledat něco starého, to je příšerný. Tak Google je vyhledávač, jako ten má to vyhledávání fakt všude. Ale na Facebooku je právě taková funkce, není to tak dávno, co to tam přidali, která ti umožní právě dát si ty příspěvky do nějakého archivu, ale já si teď nejsem jistý, jestli takhle tam jde přidat úplně cokoliv nebo jenom nějaký novinky, jako novinový příspěvky. Nejsem si jistý teďka. No a v tomhle mi třeba vyhovuje přístup Twitteru, který je prostě prostej, jo, tím, že tam máš jenom těch 140 znaků v příspěvku, tak je to všecko krátký, je to chronologický a i když tam jsou ty reklamní příspěvky, tak to je takový plynulý a prostě vím, že tam je ten pořádek, že to má nějaký řád a vím, jak to funguje. A jako disclaimer, ty stejně ale Twitter nepoužíváš, že jo? Nepoužívám ho aktivně, ale pasivně ho sleduju. Ale používáš víc Google Plus teda aktivně. No. A jak můžeš s klidným svědomím používat víc Google Plus, když víš, že Google Plus tě manipuluje? Jsou tam jináčí výhody, které to převažují. Ale jako manipulace je totální mega nevýhoda, ne? Já si myslím, že všechno, jako když někdo pokouší manipulovat, že to hodně smrdí, ne? To jako si nedovedu představit, že bych tohleto mohl tolerovat nějak. Ale na druhou stranu zase Twitter často v těch reklamních příspěvcích mám takový blbosti a nějaký jako hesla politických stran a to se nedělám jako p***o. Ne, teda myslím, že českých, ale vždycky nějaký, něco z Evropské unie, nějaký zprávy a tak. Tady vidím taky manipulaci, že jo, nějakou. To ne, protože ten příspěvek je označený jako reklama, to za prvý a za druhý, já jsem tam viděl reklamu na BMW, myslím, že nebo něco takového. Já si myslím, že ty máš nějaký špatný oči asi. Ne, tak možná, že vyhodnotili, Twitter vyhodnotil, že já jsem nějaká jako ovce, která se nechala lehce ovlivnit. No, teď seš. Tam jako naznačují něco. Twitter ví, že už tě předtím zpracoval ten Google+, že jo? Asi jo, no. Takže ty jsi tak zmanipulovaný, že vlastně používáš Google Plus a v principu tady říkáš, že je to špatný, ale pak to obhajuješ a používáš to, takže jsi zmanipulovaný. Dokonale ne. Ale tak na používání té které sítě nejde mi tam vlastně ani o ty funkce, ale o ty lidi, kteří tam jsou. No, ale tohle to je problém, protože i když víme, že ty sociální sítě jsou fakt problémový a řešit by to mohla nějaká alternativa, která by se třeba platila, ale ta instituce by nevydělávala, nebo prostě by to bylo nějak celý otevřený, to by možná bylo ještě lepší, tak problém je v tom, že my se z těch sociálních sítí nedokážeme moc snadno jaksi vymotat. Jsme v tom úplně zamotaný kabelama a jako nezavřeš ze dne na den účet na Facebooku, ani na Twitteru, ani na Google+, že? A jak teda z toho ven? No, jako osobně bych s tím neměl problém, pokud bych neměl tu práci, kterou mám, teda že já to musím tak nějak po očku sledovat, co se tam děje. No, to si vždycky najdeš nějaký důvod, že jo, proč tam? Já vím, ale potom bych jako nemusel, mě jako nezajímá, co tam kdo fotí, jaký jídlo a že má novýho psa a to takový jako věci. Jo. No, tak ty jsi asociál asi, že jo, nějaký. To ne, ale jako nejsem až tak velký sociál. Takže jsi asociál, si to přiznej. Nejsem, ne, jako sociální sítě považuji za užitečný v tom, že prostě vidíš, co se děje s lidma, který si dlouho neviděl, ale nepoužíval bych to jako tak aktivně, abych tam prostě každý den na tom visel několik hodin a fakt sledoval a všechno komentoval a takový věci, jo. Já třeba bych se tam podíval jednou za týden, co se změnilo a nazdár a jako zase bych se koukl za týden třeba. Kdo je zase těhotnej nebo ženatej? No, přesně. Jo. Ale je teda pravda, že jako sledování takovýchhle informací pro tebe, řekl bych, ve většině případů nebo ve velký míře není vůbec relevantní, tudíž v podstatě nedává smysl, abys to sledoval. No relevantní to je, protože jsou to příspěvky lidí, který já osobně jsem chtěl sledovat, protože jsou v mých přátelích. Ale ty to sleduješ ne z důvodu, že bys se spotřeboval něco dozvědět, ale jakoby... Jak to říct, prostě ty můžeš jít ráno do práce a nakoupit do obchodu a nepotřebuješ k tomu tohleto vědět, že jo? Jako to tě neovlivňuje v ničem. A tudíž ty příspěvky jsou pro tebe nerelevantní a jediný důvod, proč vlastně to sleduješ, je v podstatě zábavní. No však jo. Tak se takže to přiznáváš. To je souhodně zábava, no to jasně. Aha, jo, tak to jo. Jak by mi to mělo jinak ovlivňovat, tady tohle? Ne, to tě nemůže nějak ovlivňovat, že jo, právě. A o to jde? Jakože já se ptám, jako jde mi o to. Jsi v tom zamotal úplně. Já jsem se v tom zamotal, mně šlo o to, jakoby, jestli má nějaký vůbec význam pro nás sledovat tyhle ty věci, když už jsme se dostali k tomu, k těm problémům sociálních sítí, tak otázka zní, jestli vůbec ty sociální sítě potřebujeme. Nepotřebujeme, ale jsou dobrý. Vlastně dříve nebyly sociální sítě tak třeba, jak je známe dnes, nebo nebyly u nás takhle rozšířený, ale byly nějaký diskuzní fóra, kde se lidé bavili, nebo chaty, nebo lidé, asi kdysi možná bylo více blogů, podle mě, nebo dneska už možná tu blogosféru nesleduju, ale bylo více blogů, ale takhle jsem musel sledovat spoustu nějakých zdrojů najednou a vlastně používat nějaký RSS, aby se ti to agregovalo všechno do jednoho místa a podobně. Ale ten Facebook, Google Plus a podobně, takhle to jako sjednotí, že tam prostě najednou máš i ten chat, máš tam i ten jakoby blog a máš to všechno pokupě, máš tam ty osobní informace, jo, lidi tam můžou vkládat třeba svý nový adresy, telefonní čísla, hned se mi to synchronizuje do telefonu. A zase tím pádem odevzdáš tomu Facebooku spoustu osobních údajů. Odevzdáš, ale nemusíš, já třeba tam nezdílím nic osobního, nebo to, co bych nechtěl. Když je tam teda nedáš, tak tím popřeš to, co jsi teďka říkal, že jo? Jako, že, ale dávají tam ti příjemný. Ostatní, že jo? No. Kteří si neuvědomují, jaký je v tom nebezpečí. No, takže jako... A já každému říkám, ať se tam chová zodpovědně, ať tam nedává informace, které, i když vlastně jsou třeba neveřejný, ale cokoliv je na internetu i v nějaký neveřejný složce, tak už je to prostě veřejný, že jo? Teďka nedávno hekři nabourali v Americe, ne? Tuším nějaký úřady a tam jako spoustu velmi citlivých údajů uniklo, takže všechno je nabouratelný, jo, co je digitální. No ale to jsme se zase dostali odbočkou úplně někde, kde jsme nechtěli. Ani ne, myslím, že to je zajímavá diskuze, ne? To jo, ale já jsem ještě chtěl teda zmínit takovou věc, že to, když ta služba ovlivňuje to, co ty vidíš, že to je podobný, jako by si třeba v tom RSS-ku nebo v e-mailu, kdyby ti taky prostě ta služba řekla, co ty bys měl vidět jako dřív. Vlastně v tom e-mailu to dneska takhle funguje, tam máš ty prioritní pošty, má to Google a myslím, že teďka na tom pracuje i Microsoft v tom svým Outlooku, který taky vlastně rozhoduje to, co bys měl vidět, nebo sám určuje, nebo přiřazuje jim nějakou prioritu, že určí, že tady ten příspěvek, nebo tady ta zpráva, že je důležitější než tamta, protože to je kontakt, se kterým ty často píšeš a tak. No, tak jo. Už jsem předtím říkal právě, že jako to není svým způsobem nic novýho, že? No jo, ale jako já tohle nemám rád, já fakt mám rád tu chronologickou, to jako to prostě jako časový pořadí nějaký a tohle mi vyhovuje víc, než aby fakt někdo za mě rozhodoval, co mám dělat. Nemůžu vědět, jestli se splete, nemůžu vědět, jak to funguje dobře. A o tom jsme se bavili vlastně už kdysi, tam tu prioritní poštu od Gmailu se mi několikrát kritizovala, jako nedokážu to používat. No, jako mě zrovna to řazení pošty zase tak nevadí, ale já si myslím, že rozstřídit tu poštu je totiž ještě relativně jednoduchý, že se to celkem dá, s tím, že tam jsou třeba nějaký filtry, který se učej, tím, že ty usměrňuješ, tak tam si myslím, že není takový problém to vycvičit, aby ta pošta... No hlavně u té pošty je to asi důležitější, jo, protože to je jako e-mail je starý komunikační kanál, je jednoduchý a úplně hloupej, takže tam... To by může napsat kdokoliv, to je prostě jako jak prostě klasická poštovní skránka, taky ti tam může kdokoliv vložit cokoliv. Jo, ty to neovlivníš. Akorát, že to nedělají, protože je to náročný, ale poslat jako e-mail stovce lidí najednou, tak jako není, jo, nestojí to nic, že jo. No. A e-mail nefunguje tak, že tam musíš ten kontakt nejdřív autorizovat, jo, že by nejdřív napsal jako e-mail, hele, můžu ti napsat a ty bys to jako schválil a od té doby by ti mohl posílat e-maily, takhle to nefunguje, prostě jednou se dostaneš do nějaký databáze e-mailů a pak ti tam bude furt chodit nějaký bordel, nějaký spam, nějaký reklamní nabídky, jo, prostě nový, jo, nigerijský spamy a prostě nějaký nový Viagry, ze kterých prostě se ti postaví i vlasy na hlavě a tak. Takže proto jako je dobrý, když tam za tebe ta firma jako rozhoduje v tomhle, že tam je nějaký ten antispamový filtr, ale jako víc nechci po nich, pro boha. No, ale zase jako sociální sítě generujou, bych řekl, mnohem víc obsahu, protože to máš spoustu fotek, komentářů, lajků a je asi nějakým způsobem potřeba to přetřídit, ne? No, myslím si, že denně mi přijde více e-mailů, než těch příspěvků na sociálních sítích. A myslím si, že většina lidí to nemá jako ty, ale... Ty jsi asociál, vem si ty lidi jako dneska prostě 200-300 přátel na Facebooku, není jako žádná míra. To je fakt, no, pokud tam každý napíše 3 příspěvky. No, jako jo, a samozřejmě ty jsi člověk, kterýmu chodí hodně mailů, normální lidi tolik e-mailů nedostávají a mají právě víc třeba přátel na Facebooku, protože nejsou asociálové jako ty, takže pro ně je relevantnější nebo důležitější to, aby ten Facebook to třeba přetřídil, protože fakt jako je tam toho hodně. A čím mladší uživatelé jsou, že a to je jako dokázaný statisticky, čím mladší uživatelé jsou, tím obvykle mají víc přátel a statisticky vyprodukují taky víc obsahu. Takže... A to ti lidi tam jako mají třeba těch 300 přátel a to fakt jako než tohle všechno přečtou, tak tam jako fakt tráví několik hodin, jako proč? Ti lidi si neuvědomují, jak takhle marnějí časy svý? No já právě nevím, jako jak to funguje, jakože... Mám třeba v kontaktech i lidi, kteří mají víc, jakože mají třeba 500 přátel nebo 600 přátel, což už je samozřejmě overkill, to znamená, že tam přidali každého člověka, který ho kdyžího potkali. A nebo bavil se s nimi, jak to dělají, jako jak to sledují. Ne, ale jednou se chci zeptat, jednou se chci někoho z těch lidí zeptat, protože mi to fakt zajímá, protože samozřejmě není možný, aby sledovali úplně všechno, nemůžou vidět všechny příspěvky od všech lidí a tady jako... Tady už nějaký to třídění si myslím, že je hodně, hodně citelný a hodně by mě zajímalo, jak to funguje. No, no a v tomhle to mám naopak. Já tam prostě radši budu mít méně lidí, ale u kterých mě zajímá cokoliv, co napíšou. No, proč jsi konzerva stará už? Asi jo, člověče. No, to by se zdivil, ale to se mnou špatný. Je. Ne, jako stárnem, jako už tady vzniká zase nějaký další generační rozdíl, protože ta generace, co přichází po nás a jakože se nepovažuji za nějak starého člověka, ani ty nejsi zase tak starý, tak ta generace prostě o 5, o 10 let mladší děcka oproti nám jsou úplně někde jinde. To si nedovedeme představit. To je ztracená generace, že jo? Každá generace nad říká, že ta předchozí je ztracená. Jo, ale ono to tak je, jakoby. Prostě to je přirozený běh věcí, jako s tím se nedá nic dělat. Teďka v podstatě od roku, nebo ne teďka, ale od roku 95 do roku 2009 to byla takzvaná generace Z a to, jakoby ty generační... Jak to říct, ty generační délky se zkracují trošku. Dřív jedna generace, to bylo období třeba 20-30 let, teďka to poslední, to bylo období 15 let a teďka se rodí děti, kterým se říká generace alfa a je otázka, jak tato generace tady bude jakoby v úzovkách trvat dlouho a jako kdy ji nahradí něco jiného. Už došly písmena v latince, tak teďka jdou na řeckou abecedu. No, tak byla generace XYZ a teď je prostě alfa zase. Ale... Tak protože začali u té generace třeba u Ačka. Proč až tak u konce? To byl hrozně hloupý krok. Hele, pojmenování těch generací je strašně, strašně těžký, protože každý tomu říká jinak a i to vymezení není úplně přesný, každý to vymezuje trošku jinak. No, ale tohle, to, co tady říkám, já to jsem osobně vybral jako takový asi nejlepší prostě jména a tak. Takže nevím, no, to je jedno v podstatě. Prostě pointa je, pokrok je rychlej a i my, kteří jsme už vyrostli s mobilním telefonem, dá se říct třeba, a dá se říct, že od útlýho věku jsme měli doma počítač, samozřejmě Facebook až mnohem, mnohem později, tak jsme úplně jiný lidi a používáme ty nové služby úplně jinak, než o pár let mladší lidi, než jsme my. Ale já bych se vrátil oslým můstkem na začátek, kde jsem mluvil o té umělé inteligenci Google. Jsi jistý, že tady je vůbec jakýkoliv most? Jo, tak ta umělá inteligence, která četla ty články a dokázala potom z nich vytáhnout ty důležité věci a odpovědět, takže by to v budoucnu mohlo fungovat tak, že by tam ten Facebook nebo Google, že by analyzoval všechny ty příspěvky, které ti jako přišly a fakt jenom řekl tu nejdůležitější, jo, že by z toho vytáhl, jo, máš tam prostě příspěvek, který má 100 řádků, ale že by ti ve třech větách řekl, o co tam šlo, ještě by vybral to důležitý a nebo rovnou prostě, jak by znal ty tvoje návyky, tak by na to i sám jako odpověděl něco, jo, takže ty už bys tam na té sítě ani nemusel být, že by to fungovalo takhle autonomně úplně. Facebook bude odpovídat sám sobě. No. A on by za tebe odpovídal, ty bys měl hodně času a mohl by se s těmi přáteli zase jako setkávat v hospodě nebo někde jako v mlíkárně nebo tak. No ne, já radši se s nima setkám někde u táboráku. No jako, ale jde mi o ten kontakt oční, že jo, nebo ten jako face to face. Ne, my právě se... Face to face jako myslím jako lidský kontakt, ne ten facebookový. Hele, jo, no, já myslím, jako, že se scházím radši u táboráku, aby, jak, víš co, jako když je tma, abych právě jako těm lidem do tváře neviděl, protože já už jako to nesnesu, ten kontakt. A mi říká, že jsem asociál. Nesnášíš lidský kontakt. To si dej na vizitku. No, jo, no. Tak jo, máš ještě něco k tomu tématu? Já nevím, ono by se to dalo rozvádět do různých směrů, ale asi to dneska dělat nebudeme, protože z technických důvodů. Vždycky slibujeme, že ten podcast už bude kratší, že dneska to bude rychlovka a nakonec se to vždycky natáhne na těch 45 minut, takže dneska to jako v městnáme do té půl hodiny, co? Jo, nejsem si jistý, jestli jsme dneska vůbec něco řekli, protože já jsem mimo, ale OK. Jseš mimo vždycky. No, asi jo. Tak jo, za týden čau. A co když tady za týden nebudeme? Tak tady za nás bude nějaká umělá inteligence. Takže za týden s Facebookem, že jo, čau.